będzie możliwa, gdy wróci on z urlopu. Tymczasem śledczy przesłuchali już jego pacjentkę. I jak podkreśla prokurator Katarzyna Caluwiaszewska, to najistotniejsza w zasadzie kwestia, która z pewnością w sposób właściwy będzie mogła ukierunkować nasze postępowanie. Wiadomo, że prokuratura zwróciła się do 3 szpitali i prywatnego gabinetu o dokumentację dotyczącą prowadzenia ciąży kobiety, a ponadto nie wyklucza powołania biegłych, ale o sprawie zamierza się wypowiadać oszczędnie ze względu na dobro śledztwa. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. A teraz w serwisie informacje z Sejmu. Za chwilę powinno się tam zacząć drugie dziś starcie na linii PiS-Koalicja. Chodzi o wniosek Prawa i Sprawiedliwości o odwołanie szefa MSW Bartłomieja Sienkiewicza w związku z aferą taśmową. Przy Wiejskiej Łukasz Walewski, jak koalicja zamierza bronić swojego ministra? No, wszystko wskazuje, że usłyszymy to samo, co od początku afery taśmowej, że minister nie złamał w żaden sposób prawa. Na pytanie o to, dlaczego szef MSW powinien pozostać na swoim stanowisku, Stefan Niesiołowski z PO odpowiada dość ogólnikowo. Dlatego, że jest bardzo dobrym szefem MSW. Nie było żadnej afery, prywatne rozmowy, jakieś pogaduszki. Nie będzie opozycja i przestępcy, którzy weszli w porozumienie z opozycją, destabilizować rządu. Dlatego? A ciężar dowodu leży na tych, którzy oskarżają ministra, chcą go odwołać, a nie na mnie. A Prawo i Sprawiedliwość dowodzi, że w czasie nagranej rozmowy prezesa NBP Marka Belki z ministrem Sienkiewiczem doszło do złamania prawa. Wspominał o tym sam prezes Jarosław Kaczyński. Wystarczy zajrzeć do przepisów konstytucyjnych mówiących o Banku Narodowym. Prezes Banku Narodowego nie może się angażować politycznie, a tu angażowanie polityczne jest zupełnie uzasadnione. Bo PiS wskazuje, że minister nakłaniał szefa NBP-u do wspomożenia budżetu państwa, aby podnieść wskaźniki gospodarcze tuż przed wyborami. To był z Sejmu Łukasz Walewski. Do Sejmu będziemy dziś jeszcze wracać w serwisach. Brazylia budzi się po wczorajszej mundialowej klęsce, po tym jak ich narodowa drużyna przegrała 1-7 z Niemcami. W Belo Horizonte, gdzie mecz rozgrywano jeszcze w nocy, doszło do zamieszek, musiała interweniować policja. Część kibiców zaczęła uciekać w popłochu do domów. Niebezpiecznie było też w innych brazylijskich miastach, relacjonują dziennikarze. A mieszkająca w Warszawie Brazylijka jest mocno zawiedziona wynikiem wczorajszego meczu. Było mi bardzo ciężko, od razu po 15 minut wstałam, już nie chciałam to oglądać. Byłam zestresowana i wiedziałam, że będzie coraz źle. My zawsze chcemy w piłkę nożną wygrać. I jeszcze na dodatek, że mundial jest u nas, już jest końcówka i to jest dla nas naprawdę taki rozpacz. Co my mamy teraz robić? Próbować jeszcze dostać trzecie miejsce. Europejskie gazety są pełne wykrzykników po wczorajszej porażce Brazylijczyków. Historyczne upokorzenie, epokowa klęska, nokaut wszechczasów. Moc Niemiec wygrała z techniką gospodarzy. Narodowy Teatr Brazylii został upokorzony przez Niemców. To tytuły z włoskich gazet. Niemcy są teraz odpowiedzialni za największą hańbę Brazylii, informują austriackie media, a belgijskie, że Brazylia została opuszczona przez Boga. To był serwis Trójki. Do końca dnia pogodnie, ale będzie się chmurzyć, do tego pojawią się burze, nawet z gradem, bez opadów tylko na północnym wschodzie kraju, na termometrach od 22 do 29 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. This is our first time here. We heard about you guys from other countries. They said you were wild. Come on. Festiwal Open Air 2014. Decydujące starcie. Jak było? Co zapamiętamy? O tym chcę opowiedzieć w tym tygodniu w programie alternatywnym. A na deser retransmisja koncertu duetu The Black Keys prosto z głównej sceny festiwalu Open Air. Czadowy amerykański duet podczas pierwszego występu w Polsce. Zapraszam już dziś po 19:00. Agnieszka Szydłowska. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Skoro co miesiąc na twoje konto wpływa pensja, to dlaczego, kiedy potrzebujesz kredytu gotówkowego, nikt nie chce ci uwierzyć, że masz pracę? To tak, jakbyś przynosił co tydzień do domu świeżą rybę, a żona nie chciałaby ci uwierzyć, że jesteś wędkarzem. Lepiej powiedz, gdzie tę rybkę kupiłeś. To bez sensu. Dlatego w GetInBanku do kredytu wystarczy wyciąg z konta, a pieniądze dostajesz nawet tego samego dnia. Nieważne, czy masz umowę o pracę, o dzieło, czy zlecenia. Potrzebujesz kredytu? Przynieś swój wyciąg z konta do GetInBanku. GetInBank. Praktycznie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7:47. W tonacji Trójki. Anna Rygulska przy konsolecie, Grzegorz Zambrowski przy telefonach, przy mikrofonie i ekranie naszego komputera, Piotr Kaczkowski. Kłaniamy się i zapraszamy do 16:00. Właśnie tak sobie pomyślałem, że rozpocznę dzisiejszy program, podobnie jak w niedzielę Minimax. Kto nie słyszał, ten przez chwilkę się zastanawia, a dlaczego Floydzi, a czy to Floydzi. Nie wszyscy od razu rozpoznali, że to nie Floydzi. Nie. To zespół Dream Theater. I to właściwie było jeszcze trudniej rozpoznać. Dream Theater, który przyjeżdża do Polski na koncert w poniedziałek. Będzie w Gdyni, w arenie. Ale to też jeden tylko z powodów odtworzenia Dream Theater. A jeżeli chodzi o Floydów, mówiłem państwu w niedzielę, bo gruchnęła ta wiadomość, że w październiku będzie nowy album. Pomyślałem sobie w ciasnej audycji, jak połączyć te dwa tematy. No i oczywiście się udało. Jeszcze chwilkę o Dream Theater. Podejrzewam, że dziś zdążymy porozmawiać. Natomiast teraz wiem, w niedzielę były mecze, nie wszyscy byli blisko odbiornika. No więc tak, dwie najważniejsze płyty, jakie w niedzielę rozpakowałem. Oto fragment pierwszej. Don Juan picaresque wife beater vest, cold hand iceman, warring caveman. Well, if this is what it takes to describe I'm not a man. Wheeler, dealer, mover, shaker, Casanova, beefaroni, all but lonely. Well, if this is what it takes to describe, I'm not a man. I'm not a man. I'm something much bigger and better than a man. Wise as, smart as, workaholic, thick-skinned, two-fisted hombre olé. Well, if these are terms you'd use to describe, oh, I'm shaking. Look at me, I'm quaking. True grit, true blue. Kill crazy, so very manly of you. You are the soldier who won't get much older. Steak, wolf down. Cancer of the prostate. Ways to sit, and of course, ways to stand. I'm not a man, I'm not a man. No big fat locker room hockey jock laughing. I am not a man, I'd never kill or eat an animal, and I'm an animal, and I never would destroy this planet. Specjalnej, pełnej, tak zwanej deluxe wersji nowej płyty Morrisseya utworów jest 18. Mówiłem Państwu w niedzielę, że chciałbym odtworzyć przynajmniej 12, przy których zaznaczyłem sobie tajne różne symbole, że one, te utwory powinny natychmiast do Państwa uszu dotrzeć. No, nie udało się w niedzielę wszystkich, ale wcale bym się nie dziwił nikomu, komu by się nie pomieściły nowe nagrania artysty Morrisseya. Bardzo ważna płyta. Kto wie, czy nie jedna z najważniejszych w 2014 roku. Morrissey. No to spieszę odtworzyć po raz pierwszy chyba dla Państwa następne nagranie z tego nowego albumu. Album nazywa się World Peace is None of Your Business. Ten utwór już jako chyba jeden z pierwszych się pojawił. Potem mieliśmy jeszcze drobiażdżek, jeszcze jeden drobiażdżek. Co następny, to lepszy. No i wreszcie ta płyta. Powinna się ujawnić i będą mogli ją Państwo zobaczyć. Podejrzewam, że w ciągu tygodnia. Na razie posłuchajmy. See in me the side of you that sometimes makes you jump with fright. Smiler with knife, it's your big night. Sinking bed, all warm and clean. Only sadness waits for me. Smiler with knife, you're just in time. You're just in time. Press the blade against my skin, never to make love again. Smiler with knife, it's alright. Surrendered will I am before you. I am sick to death of life. Smiler with knife, If such things weren't meant to be, then they would never come to me. Smiler, oh, don't worry so. Slamming one shot, gentle pain. Someone calling out my name. Sex and love are not the same. Are not the same. Long and slow, all I am and was will go. But where to and why now? When my last breath falls away, smiler, trust me when I say, płyty artysty Morrissey. Od kwietnia 1983 roku, gdy przywiozłem i odtworzyłem Państwu pierwsze nagranie, wtedy zespół The Smith, bo tam występował artysta. Hand in Glove. Malutkie trzy minutki, ale śliczne. Ale chyba od razu było wiadomo, że to bardzo ważny głos. No a po kolejnych płytach pod szyldem The Smith mieliśmy już świadomość, że oto obcujemy z jednym z najważniejszych artystów drugiej połowy XX wieku, a jak się okazuje teraz i początku wieku XXI. Fantastyczna, po prostu oszałamiająca płyta. Czy znajdę jeszcze miejsce dziś? Nie wiem, ale... No i tak już odtworzyliśmy tyle utworów z tej nowej płyty. I jeszcze spróbujemy znaleźć na nie miejsce. Może nie dziś, ale na pewno w niedzielę, na pewno w przyszłym tygodniu. Płyta dopiero będzie z nami i zaczniemy się do niej przyzwyczajać. Druga płyta, którą rozpakowałem w niedzielę i która ucieszyła Państwa uszy też bardzo, to nowy album Manic Street Preachers. Tak jak napisali Państwo do mnie, jak pięknie brzmi ta muzyka z ulewą w tle, bo to list pisany z Sieradza, gdzie właśnie się rozpadało, to proszę mieć świadomość. Aha, adres podam. Dobrze. Adres, korzystam ze skrzynki Minimax. minimax@polskieradiopisaneraz.pl. minimax@polskieradiopisaneraz.pl. Manic Street Preachers. Ta płyta ma swoją premierę dziś. Znakomita. Znakomita płyta i to też. Chyba teraz taka moda jest, żeby wydawać płytę w wersji podstawowej, a potem w wersji specjalnej, albo od razu w wersji specjalnej. Jeżeli ktoś bardzo lubi wykonawcę, no to nabędzie sobie tę większą, ładniejszą, dłuższą płytę. I na tej drugiej, dłuższej płycie zespołu Manic Street Preachers znalazłem takie cudeńko. Manic Street Preachers, nowy, jedno lub dwupłytowy album, ale piękny on jest niezwykle. No i teraz to były najnowsze płyty, jakie rozpakowałem, jakich razem słuchaliśmy. Teraz jedna z najstarszych. 30 kwietnia 1978 roku. Jesteśmy w Glasgow w Teatrze Apollo. Na scenie od razu Państwo rozpoznają, to ich pierwszy przebój. Tak jest. Koncert zespołu AC/DC oczywiście, zarejestrowany w Glasgow w Teatrze Apollo 30 kwietnia 1978 roku. Pierwszy, trudno powiedzieć przebój, bo to chyba nawet nie był wtedy utwór Doggy Dog przebojem, ale pojawiła się nazwa. Wiedzieliśmy już. AC/DC, tak jest. 34 lata nie ma Bona Scotta już z nami, a państwo cały czas o nim pamiętają i pytali, czy ja będę pamiętał, że gdyby był z nami, dziś obchodziłby urodziny. Bon Scott. Niezwykłe, jak zapamiętujemy niektóre głosy i jak one zostają potem z nami na wiele, wiele lat. No teraz też taki głos państwu odtworzę. To jego nowisieńka płyta, którą już zdążyliśmy rozpakować, już zdążyliśmy poznać, ale też nie ma przypadków. Ma dzisiaj swoją urodzinę. 39 zaledwie. On tak pięknie opowiadał. Sięgnąłem do zapisu pierwszej rozmowy, jego pierwszej rozmowy z jakimkolwiek polskim dziennikarzem. To było 11 lat temu, prawie równiutko, w sierpniu 2003 roku. I on opowiadał niezwykłe zupełne rzeczy. Nie sądzę, żebyśmy dziś zdążyli pomieścić, no może odrobinkę, po 15, ale Jack White. Jack White. Jack White, wtedy White Stripes, dzisiaj po prostu Jack White, bez względu na to, w jakim, pod jakim szyldem dociera do nas jego muzyka. To teraz jeszcze szybko odpowiem na jedno prościutkie pytanie. Nie, zespół Dream Theater, jak przyjedzie do Gdyni w poniedziałek, nie będzie grać Floydów. mimo że zdarzały się zespołowi takie koncerty, a przynajmniej taki, który jest nagrany. I od pierwszej do ostatniej minuty to muzyka Floydów. Tak sobie po prostu zespół wymyślił. Speak to me, breathe, on the run, time, great kick in the sky, money, us and them, any color you like, brain damage, eclipse, echoes, skrócona 12-minutowa wersja, potem one of these days, sheep, in the flesh, run like hell, hell you, comfortably numb. Oszałamiający koncert, tak, a zresztą wszystkie koncerty Dream Theater, na których państwo byli, podejrzewam, że zostawiły bardzo silne wrażenie. Ja byłem na trzech, może czterech, i zawsze najbardziej będę pamiętać taki, który był czterogodzinny. Teraz już nie grają takich długich, ale na trzygodzinny koncert mogą państwo liczyć. Będą w Gdyni w poniedziałek. No a teraz tak, o pogodzie. No bo państwo mówią, że i na Metalice w Pradze to lało strasznie. I czy ja pamiętam, że jest lipiec i że w ubiegłym roku to nie zdążyłem w lipcu odtworzyć July Morning. Pamiętam o tym, pamiętałem też o tym i od 1 lipca ta płyta jest ze mną, ale pomyślałem, jak nie odtworzę, to może za tydzień pojawią się tak fantastyczne nowe płyty, że nie pomieścimy. July Morning, tak jest, Uriah Heep, jazda obowiązkowa. A new day dawning and the beautiful sun. At the sound of the first bird singing, I was leaving for home. With the storm and the night behind me and a road of my own. With the day came the resolution, I'll be looking for you. La la la la, la la la la, la la. Looking for love in the strangest places. It wasn't a stone that I left unturned. Must have tried more than a thousand faces. And not one was aware of the fire that burned. In my heart, in my mind,

To program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 9 lipca, jest 15. Małgorzata Maliborska zaprasza na serwis Trójki. Znów wypadek lotniczy. Dwie osoby zginęły w zderzeniu awionetek koło Radomia. W Sejmie trwa debata nad odwołaniem ministra Sienkiewicza. Profesor Chazan będzie się odwoływał od decyzji prezydent stolicy, która zwolniła go ze stanowiska. Dwie osoby nie żyją, dwie kolejne są ranne. Koło Radomia zderzyły się samoloty. Na pokładzie każdego z nich były dwie osoby. Jedna z maszyn spadła w Jedlińsku i zapaliła się w tym samolocie. Dwie osoby zostały ranne i przewiezione już do szpitala. Drugi samolot został znaleziony kilka kilometrów dalej, mówi Trójce Rafał Jerzak z Komendy Policji w Radomiu. Znaleźliśmy drugi samolot w jednym z okolicznych stawów. Po pewnym czasie niestety z tego stawu wydobyliśmy również ciała dwóch osób. W tej chwili oba te miejsca są zabezpieczane zarówno przez policjantów, jak i straż pożarną. Na miejsce jadą prokuratorzy z Radomia, jadą również przedstawiciele Komisji Badania Wypadków Lotniczych. To kolejna tego typu tragedia. W ostatnich dniach, w sobotę, samolot z 12 osobami na pokładzie rozbił się w okolicach Częstochowy. Zginęło wtedy 11 osób, jedna przeżyła. Przyczyną katastrofy była prawdopodobnie awaria jednego z silników. W Sejmie rozpoczęła się debata nad wnioskiem PiS-u o odwołanie szefa MSW Bartłomieja Sienkiewicza. Chodzi o aferę podsłuchową i nielegalnie nagraną rozmowę Sienkiewicza z szefem NBP Markiem Belką. Przed chwilą minister prosił o odrzucenie wniosku o wotum nieufności. Argumentował tak. W kaskadach kłamstw i przeinaczeń gubi się istota sprawy. Nie było żadnych targów, ani nie popełniono żadnego przestępstwa poza jednym, nielegalnym nagraniem rozmowy. W żadnym miejscu żaden z nas nie dbał ani o swój własny interes, ani o korzyści osobiste. Głosowania i w sprawie wcześniej omawianego wniosku PiS-u o konstruktywne wotum nieufności wobec rządu i w sprawie odwołania ministra Sienkiewicza w piątek. Koalicja ma wystarczającą liczbę głosów, by je wygrać. Będzie odwołanie od decyzji prezydent Warszawy o rozwiązaniu umowy z profesorem Bogdanem.